Слухаю, гаворую я яго, калі дакінеш камень, адпушчу цябе па-добраму. Не дакінеш, пойдзеш у кутузку за нанясенне калецтва. Паўгода адседзеш. Ну і хай, калі ўзімку, адказвае ён. Тут я яго арыштаваў імем закона. Ён цяпер чакае тут, у сенцах. Спадар суддзя, дамажыцеся ад яго. Ці праўда ён кінуў камень, або толькі выхваляецца? Мусіць ён валацуга адкрыецца, тады трэба даць яму хоць месяц за зман у лад або за махлярства. У спорце не павінна быць зману, за гэта трэба строга караць спадар суддзя. Я яго цяпер прывяду. «Так гэта вы, Вацлаў Лісіцкі?» – сурова спытаў суддзя, гледзячы на арыштанта. «Прызнаецеся вы ў тым, што з намерам здзейсніць членашкодніцтва кінулі гэтым каменем у Францішака Пудзілу і зрабілі яму сур'ёзнае калецтва?» «Спадар, суддзя», – загаварыў хлопец, – «справа была так. Пудзіл там малаціў хлапчука, а я яму крычу праз раку, каб кінуў, а ён давай мяне абзываць». «Кінулі вы гэты камень або не?» – раззлаваўся суддзя. «Кінуў», – адказаў хлопец. «Да ён мяне лая, а я – хоп, той камень! Пракляцця!» – выгукнув суддзя. «Навошта вы хлусіце, галубчык? Ці ведаеце вы, што хлуслівыя паказанні строга караюцца законам? Нам добра вядома, што не вы кінулі гэты камень!» «Перапрошваю, кінуў», – мармытаў хлопец. «Так, Пудзіл мяне паслаў, ведаеце куды?» Суддзя запытальна паглядзеў на вахмайстра Гейду. Той бездапаможна паціснуў плячамі. «Распраніцеся!» – гыркнуў суддзя на арыштанта. «Хутка! І штаны таксама!» Праз хвіліну Бамбіза стаяў перад ім, у чым маці нарадзіла, і тросся ад страху. «Зірніце, Гейда, на яго дэльтападобную цягліцу», – сказаў суддзя, – «і на двухгаловую. Што вы скажаце?» «Неблагія», – тонам знаўцы адклікаўся Гейда, – «але брушныя цягліцы не досыць развітыя, а для штурхання ядра патрабуюцца магутныя брушныя цягліцы, спадар суддзя. Яны круцяць корпус. Зірнулі б вы на мае брушныя цягліцы?» «Не, все ж таки живот не дрэнны», – мармытаў суддзя. «Вось гэта живот, а вось гэта грудная клетка». І ён ткнуў пальцам у рудыя зараснікі на грудзіні падследнага. «Але ногі слабыя. У гэтых вясковых заўсёды слабыя ногі. Таму што яны не трэніруюцца», – крытычна заўважыў Гейда. «Няўжо гэта ногі? У спартсмена-ядравіка ногі павінны быць адна любата?» «Павярніцеся!» – крикнув суддзя на хлопца. «Ну, а якая, па-вашаму, спіна?» «Ну, на версіі ад плячэй добрая», – заявіў Гейда, «але ўнізі глупства, просто пустое месца. У такім корпусе не можа быць магутнага замаху». «Не, спадар суддзя, ён не кідаў камень». «Апранайцеся!» – раўнуў суддзя на Лісіцкага. «Вось што, в апошні раз кінулі вы камень або не?» «Кінуў», – за слінаю партасцю паўтараў хлопец. «Ідыёт!» – крыкнуў суддзя. «Калі вы кінулі камень, значыць, вы здзейснілі членашкодніцтва, і за гэта краявы суд упячэ вас на некалькі месяцаў у турму. Кіньце дурыць нас і прызнайцеся, што ўсё гэта выдумка. Я дам вам толькі 3 дні за зман службовых асоб і адпраўляйцеся дадому». «Ну, кінулі вы каменем у Пудзілу або не?» «Кінуў», – нахмурыўшыся, сказаў Вацлаў Лісіцкі. «Ён мяне з таго берага крыў, пачым дарма». «Адвядзіце яго!» – закрычаў суддзя. «Пракляты ашуканец!» Праз хвіліну Гейда зноў прасунуў галаву ў дзверы. «Спадар суддзя», – сказаў ён мсціва, – «дайце яму яшчэ за псаванне чужой маёмасці». Ён вынуў камень з насыпу, а зараз там не засталося ніводнага каменьчыка.